To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wystartowała kampania informacyjna Nowej Piątki, czyli obietnic złożonych przez PiS. Wypadek na południowej obwodnicy Warszawy. Trasa będzie zablokowana jeszcze przez co najmniej godzinę. Egipt kupi rosyjskie myśliwce Su-35. Tym samym naraża się na amerykańskie sankcje. Zaczęła się kampania informacyjna Nowej Piątki. Chodzi o pakiet 5 obietnic złożonych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości. Rozpoczynając akcję, premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że celem rządu jest ustalenie jak najprostszych zasad dotyczących przyznawania świadczeń. Ten punkt startu to jest punkt zero biurokracji. Dla nas najważniejsze jest to, żeby była prostota tych rozwiązań. Były pytania, czy emeryci skorzystają z tej obniżki z 18 na 17%. Oczywiście skorzystają z tego. To jest dodatkowy trzeci w tym roku zastrzyk, będzie taki mały oczywiście, ale ziarnko do ziarnka jesienią tego roku, czy późnym latem tego roku, wrzesień, październik. W przypadku na przykład Emerytury Plus nie chcemy, żeby była konieczność składania jakichkolwiek dodatkowych wniosków. W ramach Nowej Piątki PiS zapowiedział m.in. rozszerzenie programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, obniżenie najniższej stawki PIT czy przyznanie trzynastki dla emerytów i rencistów. Andrzej Duda może wziąć udział w rozmowach między resortem Edukacji Narodowej a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Nie wykluczył tego Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta. W rozmowie na antenie TVP1 zaznaczył jednak, że negocjacje z nauczycielami są domeną rządu i to on powinien w pierwszej kolejności rozwiązać ten problem. Nie wykluczam tego, że pan prezydent w którymś momencie będzie uczestniczył w tych rozmowach, tylko że tak jak podkreślam, to są kompetencje rządowe, to są środki rządowe, to jest budżet państwa, czyli to jest kompetencja premiera, prezesa Rady Ministrów, to jest kompetencja minister finansów, to jest kompetencja ministra edukacji narodowej. Do 25 marca trwa referendum wśród nauczycieli, które zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego, który domaga się podwyżki o 1000 zł. Wypadek na południowej obwodnicy Warszawy w rejonie węzła Konotopa. Jedna osoba została ranna. Trasa jest zablokowana w kierunku Alei Krakowskiej. Komisarz Ewa Szymańska z Komendy Stołecznej Policji powiedziała, że do wypadku doszło po godzinie 8. Dostaliśmy informację, że za węzłem Konotopa na S2 doszło do zderzenia 3 samochodów ciężarowych i jednej osobówki. W tej chwili jedna osoba jest transportowana do szpitala. 3 pasy w kierunku Alei Krakowskiej są zablokowane. To jest 500 metrów przed rozjazdem. Utrudnienia w ruchu potrwają co najmniej godzinę. Uszkodzone samochody są ściągane z jezdni, a policjanci wykonują czynności, żeby ustalić przyczyny wypadku. Rosja sprzeda Egiptowi myśliwce wielozadaniowe Su-35, pisze gazeta Kommersant. Dziennik, powołując się na przedstawicieli jednego z zakładów zbrojeniowych, poinformował, że kontrakt już został podpisany. Władze w Kairze, kupując rosyjskie uzbrojenie, narażają się na amerykańskie sankcje. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone nałożyły restrykcje na rosyjskie koncerny zbrojeniowe i każda firma lub kraj, które współpracują w tej sferze z Rosją, również zostaną objęte sankcjami. Według dziennika Kommersant kontrakt rosyjsko-egipski opiewa na kwotę 2 miliardów dolarów. Umowa dotyczy ponad 20 myśliwców wielozadaniowych z pełnym wyposażeniem bojowym. Gazeta ujawniła, że dokument został podpisany kilka miesięcy temu i w tym roku powinny rozpocząć się dostawy. W 2015 roku Egipt kupił 2 okręty desantowe typu Mistral, które były wybudowane we Francji na zamówienie Rosji. Paryż zerwał kontrakt z Moskwą w związku z rosyjską agresją na Ukrainę i aneksją Krymu. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone nałożyły na rosyjskie koncerny zbrojeniowe międzynarodowe sankcje. Waszyngton ostrzegł już Turcję, Chiny i Indie przed ewentualnymi konsekwencjami gospodarczymi związanymi z zakupem rosyjskiej broni. Zdaniem niezależnych komentatorów, Egipt, kupując rosyjskie samoloty, również naraża się na amerykańskie restrykcje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodnie Pomorze, Pomorze, Wielkopolska i województwo lubuskie. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Do wieczora w porywach będzie wiało do 85 km na godzinę. Również do wieczora w całym kraju przewaga chmur, z wyjątkiem południowego wschodu, będą pojawiać się przejaśnienia. Najchłodniej 4 stopnie w Zakopanem, najcieplej 10 we Wrocławiu i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób.

If love is all that matters, what are we collide? And still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow. Every act has a reaction. Everything, everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Tak się kończy nasza piosenka dnia, Kesai. 13 minut po godzinie 11. Do południa. Czy wyobrażają sobie państwo świat bez papieru? Są takie osoby, dla których papier stał się wręcz pasją. Delektują się różnymi fakturami papieru, nietypowymi, szlachetnymi technikami druku czy produkcji samego papieru. Agnieszka Furtak-Bilnik odwiedziła takie osoby w małej, klimatycznej oficynie wydawniczej na warszawskiej Pladze. Nazywam się Michał Chojecki, jestem założycielem oficyny Peryferia, w której właśnie się znajdujemy. I ta nasza mała kanciapa 30-metrowa jest w tej chwili taką oazą drukarską wśród starych, zniszczonych kamienic. To jest Marta, współpracujemy razem. Wszystkie rzeczy związane z papierem ma w jednym palcu. Po prostu mam jakąś taką wrażliwość. Zajmuję się trochę ilustracją, komiksem. Jak tutaj przyszłam do oficyny i zobaczyłam wzorniki, to poczułam, że jestem w dobrym miejscu po prostu. Zajmujemy się grafiką i książkami artystycznymi. Pracujemy z papierem i technikami druku, które powszechnie nie są stosowane w przemyśle, ale mają w sobie coś takiego, co powoduje, że artyści je uwielbiają. Czyli chodzi przede wszystkim o RIZO i sitodruk. Możesz pokazać? Jasne, to jest RIZO. To jest maszyna, która jest takim zautomatyzowanym powielaczem. Została wynaleziona w Japonii w latach 70. Wygląda jak kserokopiarka, działa bardziej jak sitodruk. A efekt, jaki uzyskujemy? Efekt jest zawsze niespodzianką. Uroda pracy na takiej maszynie polega na tym, że można improwizować trochę w czasie druku. Jest też procesem twórczym. Możesz pokazać jakiś przykład tego, co wychodzi z tej maszyny? Tutaj mamy taką szafę, w której chowamy różne grafiki. Wysuniemy tutaj jedną z nich. I tak, to co jest charakterystyczne dla grafik drukowanej w tej technice, to są żywe, bardzo wyraziste kolory. To jest faktura. Farba z RIZO jest produkowana na bazie soi. Można powiedzieć, że jest to druk wegański. i tak naprawdę nigdy nie schnie. To taki drukarski odpowiednik akwareli. Szuflady, na których znajdują się wydruki. Półka, na której one schną, muszą mieć trochę powietrza, żeby mogły oddychać, żeby nie skleiły się ze sobą. Magazynujemy tutaj między innymi nasze ziny, które też są wydrukowane właśnie na maszynie Rizo. Zin to jest mała forma publikacyjna, taki prosty zeszycik. Słowo zin pochodzi od angielskiego słowa magazyn. Oznacza po prostu małą formę wydawniczą. Mamy też zapałki. Drukujemy je na sitodruku. Opakowania do zapałek, tak? Tak, etykiety. W środku, no zapałka jak zapałka, ale płoną. I mamy różne serie. Pierwsza seria, którą wydaliśmy, była o polskim himalaizmie. W ogóle bardzo mi się podoba ta forma, że drukujemy grafikę na zapałkach, bo jest to coś, co właśnie jest małe, jest ręcznie robione, przystępne, a przy tym też użytkowe. Wszystkie pudełka są też numerowane. Na przykład teraz trzymam numer 126 z 200 sztuk. Pierwsza wydrukowana przez nas na Rizo książka. Okładka jest wykonana z papieru, który nazywa się Remake i produkowany jest z odpadków z produkcji galanterii skórzanej, czyli można powiedzieć, że jest papier wyprodukowany z mięsa trochę. Drukujemy bardzo dużo na takim papierze, który nazywa się Crash. Nie zawiera wypełniaczy drzewnych, ale odpadki warzywne czy owocowe, jakieś pestki, skórki, takie rzeczy. Ale tego nie widać. Widać, widać w jego fakturze. Tutaj mamy właśnie papier, który jest wyprodukowany z kukurydzy. Jak się przejedzie palcem, to słychać. O, jest. To jest papier Crash. Możesz dotknąć, zobaczyć, że ma zupełnie inną fakturę. Jest w nim coś bardzo miłego. Jak futerko małego kotka. Możesz siebie nazwać pasjonatem papieru? No myślę, że tak. Ja lubię taką zmysłowość i sensualność papieru. W czasach, kiedy wszystko mamy wyświetlane na ekranach. Po prostu mając do czynienia z rzeczami drukowanymi na papierze, mam wrażenie, że żyję trochę wolniej. To pozwala mi tak jakoś pełniej funkcjonować i bardziej się zatrzymywać, też myśleć o tym, jakie rzeczy, jakiej jakości wizualnej mnie otaczają. Z Martą Tomiak i Michałem Chojeckim z oficyny Peryferia rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Z miłośnikami papieru można będzie się spotkać 30 marca w Warszawskim Państwowym Muzeum Etnograficznym. Tego dnia odbędzie się 7. edycja wydarzenia pod hasłem Niech żyje papier. A w jego ramach na uczestników będą czekały spotkania, warsztaty, targi. 17,5 minuty po 11. Brother, look what we've become. Oh, brother, could we be so dumb? They set us up like dominoes. I didn't do it for no magazine. Didn't do it for no video. Never did it for no CEO. But I did it for my vanity. Could be I did it for my big ego. But I did it for I did it for you.

the thing we've done. She shuts up the ashtray and I say it's a long way back now home. She just yawns and we might get lost someplace so desolate that no one will where from would ever come. But she's got the wheel and I've got the deal from now on. When you're driving with the breeze, swimming with your boots on, it's hard to say you love someone, and it's hard to say you don't. But unless the moon falls tonight, unless continents collide, nothing's gonna make me break from her side. 'Cause when you drive to też ładne wspomnienie. Delamitri Driving with the Lights On. Która to godzina? Dokładnie 11:30. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Ja to mam szczęście do ludzi. Wciąż poznaję takich, dla których praca nie jest całym światem, którzy rozwijają swoje pasje, spełniają marzenia. Jednym z nich jest Andrzej Olszewski, dziecko lat 90. W dawnej fabryce dywanów w Kowarach stworzył Muzeum Sentymentów i Miłych Wspomnień. Na ogromnej przestrzeni mnóstwo mebli i rzeczy z lat 60., 70., 80., 90. są też gotowe, umeblowane pokoje. Wchodzimy do pokoju babci. Kowarski dywan właśnie z lat 60. na podłodze jest. No moja mama ma taki do tej pory i służy. To jest czysta wełna. Staram się jak najwięcej rzeczy zbierać, które mają napis Made in Poland, czyli to, co było produkowane w Polsce. Oczywiście tak 100% w domach nie było, więc też pojawiają się przedmioty ze Związku Radzieckiego, czy z DDR-u, czy z innych, ale przede wszystkim rzeczy polskie, żeby pokazywać następnemu pokoleniu, dla którego to jest tak naprawdę skansen. Takich rzeczy nie znają i dla nich to jest takie bardzo miejsce kolorowe i inne. O, popatrz, tak babcia mieszkała. Babcia mieszkała, takie były telefony, taki był telewizor. Telefon starczą, dzieciaki nie potrafią obsługiwać, więc tutaj uczą się na szybko tej obsługi. Wiem, że jest tak. Wewnętrzne połączenie, tak? Między telefonami. Zgadza się, jest wewnętrzne połączenie. Fotel? Ja nie mogę. Doskonały mebel. Te rzeczy ja zbierałem parę lat, żeby to muzeum stworzyć, więc fotel stał u mnie w pokoju dosłownie, więc mogłem sobie na nim posiedzieć. A potem pan wie, że wygodny też. U mojej babci był taki kredens. No. Kredens zna każdy. Wdrapywałam się tam na górę. Nie spadł na panią? Nie. Stół, bańki, różne rzeczy, soli, chleba w kuchni potrzeba. Porządne pomieszczenie z firanami, jak się patrzy w duże wzory, tak żeby nic nie było widać. Teraz co? Salon. Salon? 80. Meblo, ścianka na wysoki połysk, jak się patrzy. Sparzęc też każdy poznaje, mówi dla bogatszych. Jakiś orzech czy coś. Tak. No i Włocławek króluje, telewizory lepsze. Trochę nowsze, ale jeszcze czarno-białe, dopiero w następnym pokoju będzie telewizor kolorowy. A tu pokój dziecięcy. Dziecięco-młodzieżowy. Adapt. Adapter Bambino. Włączam też moim gościom, a tutaj mogłem sobie pograć w taką grę komputerową z lat 90. Na początku tak było. Podłączona do telewizora. Do dzisiaj te sprzęty są tak naprawdę sprawne i są pasjonaci tego tematu tak samo, jak i w ogóle tego, co ja tutaj robię. Siądźmy sobie w takim razie na tej kanapie sprzed lat. To nie jest takie typowe muzeum PRL-u, jakby można powiedzieć, tylko sentymentów, czyli muzeum, ja dopowiadam, muzeum miłych wspomnień. Unikam jakby tematów politycznych czy takich negatywnych skojarzeń związanych z milicją, z jakimiś takimi rzeczami, które co chwilę się pojawiają w muzeach PRL-u. Tylko wracamy do tych rzeczy, które właśnie pojawiają się miło z rodzicami czy z naszym własnym pokojem sprzed 20-30 lat. Babcię pan miał? Jednej nie pamiętam, a druga no to bardzo bliska osoba. A kto pana wychowywał? Babcia, rodzice, kto? Ulica? No rodzice. Zawsze jeszcze szkoła miałem koło domu, także wszystko było blisko. No i zawsze jednak mówię, ten biznes nawet odbywał się moich rodziców w domu, można powiedzieć, bo taki mieli sklepik osiedlowy, który był u nas w domu. Mama na widoku, tata na widoku, syn na widoku. No tak, tak to się złożyło. W tej Polsce się Mierzchnej, były ciepłe domy. Tak, wszystko to było jakieś takie bardziej zgrane, rodzinne. Wszyscy byli zżyci ze sobą. Mimo, że te czasy były takie szaroburę i ciężkie, to jednak w domu musiało być kolorowo i może to musiało się odcinać, mówię, od tego, co było na zewnątrz. W domu musiało być inaczej, cieplej, i pozytywnie wspólnie. I wspólnie właśnie. A co w panu tak naprawdę się działo, żeby to pokazać? Mi się wymarzył taki wehikuł czasu, w którym zatrzymam po prostu w pomieszczeniu zarówno te właśnie miłe wspomnienia, ale też z czasem takie pomieszczenia, które ja tutaj tworzę, one znikają z przestrzeni. Po prostu odchodzi taka starsza osoba z tego świata. Wchodzi tam ktoś, kto odziedzicza mieszkanie, wyrzuca to wszystko najczęściej. Wrzuca tam IKEA, powiedzmy. Nie da się tego odtworzyć, nie da się tego pokazać młodszemu pokoleniu w jakikolwiek sposób, tylko ewentualnie na zdjęciu. A to jednak zdjęcie czarno-białe to nie jest to samo, co tutaj taki kolor, który się zachował. Dziś pan inny trochę. Lubię starocie. Lubię ten okres, lubię ten temat, lubię filmy Barei, lubię do filmów nawet Marka Kuterskiego, tam do Nic Śmiesznego i tam jest po prostu całkowicie inny klimat. Jednocześnie ciężkie czasy, ale z drugiej strony jakieś takie bardziej kolorowe. I prześmiewcze. Wyraziste. Czyli to jest tak, jak inżynier organizuje sobie ciepełko domowe po pracy. Może tak, ale dawne mówię. Sentymenty, ale jednak w środku musi być coś, co wyzwoli tę iskrę, więc co to u pana było? Też to muszę lubić i to kochać. Kiedyś tam jeszcze dorabiałem sobie w ten sam sposób, jak pracuję, ale stwierdziłem, że to idzie właśnie zwariować, robiąc cały czas to samo przy komputerze, więc odcinam się jakby od pracy zawodowej tutaj i robię całkowicie coś. Wracam do wspomnień, to jest ta odmiana po tej pracy. Też przez 8 lat pracowałem we Wrocławiu, duże miasto to nie jest dla mnie, bo ja cały czas tutaj jakoś powracałem, lubię góry, w ogóle nie czuję się dobrze, jeśli za oknem nie mam jakiegoś pagórka, przynajmniej. Mnóstwo takich ludzi to poznałam. We Wrocławiu tego nie ma i musiałem tu często i tak wracać. Byłem co tydzień, żeby gdzieś pojechać, albo ze znajomymi, żeby się spotkać, albo żeby z nimi właśnie pojechać po górach. No właśnie, nastał dzień, kiedy inżynier zdecydował, tu zostaje. A, bo zapomniałabym, jest też pokój z wzornikami dywanów Kowarskich. Z produkcji tych dywanów znał nas cały świat. Komu to przeszkadzało? Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Dziękujemy bardzo. Jeszcze wrócę do tytułu Driving with the Brakes On z zespołu Delamitri. Tej piosenki słuchaliśmy nie tak dawno. Nie wiem, czy państwo mieli taką przygodę, że jechali kiedyś z zaciągniętym hamulcem. Były takie czasy, kiedy samochody miały hamulec ręczny, który można było zaciągnąć i nie było światełka, które sygnalizowało, że jest zaciągnięty. Ja jechałem maluchem. Musiałem wyglądać trochę jak UFO, bo to iskry przecież szły. Takie tam czasy i wspomnienia. Za 25 minut południe. There is lamb's wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no one to avoid. The crawlers cover the floor in the

uruchomiliśmy głosowanie na 12 trójkowy polski top wszechczasów. 50 utworów do wyboru, miła zabawa, polecam Państwu polskieradio.pl/trójka. Nasza strona internetowa pokaże także zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w audycji do południa. Proszę poszukać, proszę posłuchać jeszcze raz. Where's Christians? Znowu najwięcej e-maili na ten temat, ale to tak przy okazji. Będzie za chwileczkę Jak być kochanym, felietony Janusza Głowackiego czytał Piotr Frączewski, przygotowała Baszka Marcinik, no ale na koniec jeszcze Edyta Bartosiewicz, Anna Regulska, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Zapragnie i ziemia rozstąpi się. sobie nie znajdziesz też. Zadań ze mną. Ostatni raz. Nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Franczewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Zamiast wstępu. W PRL-u, jako że sukcesy władz opierały się głównie na słowie, partia wszystko, co napisano oraz wydrukowano, albo i nie, traktowała jako zagrożenie i ze śmiertelną powagą. Na kolejnych zjazdach Związku Literatów pojawiali się dygnitarze albo grożąc, albo odwołując się do wyższych uczuć. A na jednym z ostatnich kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego zwrócił się do pisarzy. Wy, robotnicy pióra. Na co poderwał się miniaturowy Julian Stryjkowski i cienkim głosem wykrzyknął: ja protestuję, to jest degradacja. Ja byłem inżynierem dusz ludzkich. Odkąd zacząłem pisać, otaczali mnie życzliwi ludzie. Od razu po pierwszym wyjeździe na zachód, a Szwecja to też był zachód, zostałem wezwany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Oficer w randze majora zaproponował, żebym się z nim podzielił wrażeniami. Odpowiedziałem, że piszę o tym opowiadanie i tam wszystko będzie. Przyglądał mi się przez chwilę, pokręcił głową, zapalił papierosa i spytał: niech pan mi powie. Pan wygląda na inteligentnego człowieka. Dlaczego pan pisze? A kiedy się zastanawiałem, co by tu odpowiedzieć, dodał: inteligentny człowiek nie pisze. Inteligentny człowiek nie zostawia za sobą żadnego śladu. W książce Z głowy opisałem kilka ważnych dla mnie spotkań z Ryśkiem, który w latach 60. pracował w dzienniku telewizyjnym, zajmował się wychwalaniem wszystkiego i bardzo go martwiło, że ja piszę złośliwe recenzje teatralne. Też kręcił głową i pytał: na co ci to, Janek? No na co? Qui bono? Następnie pouczał: zapamiętaj to sobie dobrze. Mówię ci to po raz kolejny i ostatni. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. A jak pogłaszczesz, to połknie wszystko, ale to wszystko, co mu dasz albo powiesz. W Nowym Jorku na początku lat 90. byłem mocno zaprzyjaźniony z polską brygadą z Greenpointu, zajmującą się remontami mieszkań. Wszystko szło dobrze, ale raz w barze u Wandeczki na dole Manhattanu w czasie opijania jakiejś pracy zacząłem coś zapisywać na serwetkach, a to od razu zgasiło uśmiechy bankietowiczom. Główny kontraktor próbował mnie usprawiedliwiać, że to niby jest mój zawód. Ale tynkarz Kijanka oświadczył, że też poznał kiedyś jednego pisarza, który robił notatki. I zaraz po tym Kijanka został skazany na 3 lata więzienia. A na moje wyjaśnienie, że ja nie piszę dla UB, tylko dla teatru, machnął ręką, że to na jedno wychodzi. Wspominam o tym, żeby uświadomić młodszym czytelnikom, że zawód pisarza w socjalistycznej Polsce niekoniecznie budził wyłącznie uczucia wyższe. Dlatego w jednym z felietonów zamieszczonych w tym tomie wymyśliłem hasło: donieś dzisiaj, co miałeś donieść jutro. Łącząc je z innym: cały naród czeka na współczesną sagę. W połowie lat 60. zacząłem pracować w warszawskiej kulturze. I tak jak paru innych dziennikarzy i pisarzy, kombinowałem, czy by się nie dało jakoś sensownie wypowiedzieć na temat filmów, książek i w ogóle najrozmaitszych zjawisk społeczno-politycznych, które wywoływały entuzjazm i miłość wydziałów prasy i kultury Komitetu Centralnego i co za tym idzie, był na nie zapis cenzury, czyli słowa krytycznego się o nich napisać nie dało. Też pisałem już o tym w autobiografii. No, że w pewnej chwili przypomniałem sobie radę Ryśka i pomyślałem, czy by się nie dało jego filozofii twórczo rozwinąć i do przodu popchnąć, czyli żeby rzeczy paskudne przechwalić do obłędu i tym sposobem ośmieszyć. Żeby tak tego spragnionego pieszczotkotka na śmierć zagłaskać. Na próbę napisałem tekst Erotyzm ciemny i jasny, porównując całkiem poważnie paskudną i grafomańską powieść Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego Głupia sprawa o wydarzeniach marcowych w 1968 roku z wydanym właśnie po raz pierwszy w Polsce arcydziełem Joyce'a Ulysses. I się okazało, że Rysiek miał rację. Cenzura to połknęła. Oczywiście takiego, powiedzmy, zjazdu partii to już się w żaden sposób nie dało zaczepić. Ale akurat zaraz po nim odbywał się w Warszawie wielki turniej fryzjerów państw obozu socjalistycznego. Więc pojechałem na Torwar i opisałem językiem, jakim propaganda komentowała tamto doniosłe wydarzenie. Zacząłem tak. W dniach 29 i 30 sierpnia Warszawa stała się widownią imponującej demonstracji sił fryzjerskich naszego bloku. Patrz, tekst, ostrze na ostrze. Zanim powstały wydawnictwa niezależne, pełną swobodę wypowiedzi mieli w kraju tylko artyści zamieszczający swoje utwory na ścianach publicznych toalet. Zwłaszcza toalety dworcowe były od góry do dołu pokryte nadwiślańskimi graffiti. No bo po prostu człowiek przymknięty w kabinie na haczyk miał tę chwilę wolnego czasu, czuł się bezpiecznie, uruchamiał wyobraźnię i mógł na dodatek tanio, bo przy pomocy ołówka kopiowego albo długopisu dać wyraz najrozmaitszym frustracjom albo tęsknotom, a także w sposób mniej lub bardziej ambitny podjąć polemikę z propagandą oficjalną, co to była wszędzie. Bo nawet na dworcu Warszawa Wschodnia zachrypnięty głos informował przez megafon: uwaga, uwaga, pociąg pośpieszny z Wrocławia wjedzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Uwaga, imperialistom angloamerykańskim na ich knowania odpowiadamy nie. Powtarzam. Nie jestem pewien, czy te felietony to właściwie są felietony, czy nie wiadomo co. Tak czy inaczej, stopniowo wypracowałem w nich postać narratora. Cokolwiek ograniczonego umysłowo, ale pełnego żarliwości i całkowitego oddania idei socjalizmu. W tych tekstach przeprowadzałem badania nad PRL-owską nowomową, a później to sobie wykorzystywałem w opowiadaniach, powieściach albo scenariuszach. Jedne miały wpływ na drugie i odwrotnie. Na przykład utwór Niewierny Tomasz ma podtytuł według docenta Dłubniaka z Instytutu Marksizmu i Leninizmu, a docent Dłubniak z kolei jest jednym z bohaterów opowiadania My Sweet Raskolnikow. Z tym felietonem, a zwłaszcza podtytułem, trochę przesadziłem. Rzecz była o tym, jak wydarzenia ewangeliczne komentuje członek Komitetu Centralnego, który swoje wahania, z kim by się zabrać do góry, żeby nie polecieć do dołu, przekłada na wątpliwości trapiące niewiernego Tomasza. Tu cenzura się kapnęła, zdenerwowała i tekst zdjęła nieodwołalnie. Ale w ogóle szło nieźle. Williama Szekspira atakowałem za czarnowictwo, pesymizm i niedostrzeganie osiągnięć, czyli za to wszystko, za co władza atakowała w Polsce pisarzy.